lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Hvad er et øjeblik, hvor nogen eller noget har gjort et indtryk på dig? Hvor der er en eller anden begivenhed, en situation, et eller andet, der ligesom har haft en indflydelse på dig? Jamen, der er mange øjeblikke, men jeg tror, at jeg vil tilbage i 1. G, hvor jeg begyndte at snakke med en pige i min klasse. Som jeg ikke, jeg synes ikke, jeg havde snakket med hende meget før, eller sådan, vi havde ligesom samme vennegruppe, men vi var ikke rigtig connected helt endnu. Og så skriver vi sammen en dag, vi havde sådan to forskellige hold, vi var på i klassen, til sådan et eller andet studieorienteringshalløj. Og vi skriver sådan, åh, jeg magter virkelig ikke i dag. Det giver vi ligesom begge to udtryk for, og vi tænker, okay, vi skipper, og vi tager over på Expressen, som er sådan Pizza-Expressen er 5 minutter fra mit hus, og jeg er gået der. Det er altid der, jeg får min pizza. Shout-out til den. så der går vi over. Det ligger heller ikke så langt væk fra gymnasiet. Og så begynder vi at snakke om sådan vores forhold til mad. Det giver ret god mening på en restaurant. Og jeg føler, at det her er sådan totalt nyt emne at åbne op for nu, men men jeg havde det ret svært med det her med mad på et tidspunkt. Og sådan, ja, du ved, jeg havde det bare virkelig svært med mad og med kalorieantag, og det var ikke så fedt for mig på det her tidspunkt. Og her sidder jeg, det kan man jo ikke høre, men ja, jeg sidder jo og nikker, og det er jo fordi, at jeg tror ikke, jeg har en veninde, der ikke har haft det svært med sin egen krop eller sit forhold til mad, men det kan jo komme til udtryk på mange måder, og jeg ved, for mig har det mere været det der med, hvis jeg først er begyndt at tænke over min vægt, så vil jeg blive super sådan obsessive omkring, hvor mange kalorier er der i ketchup? Indtil I skal i ketchup, så kan jeg putte det på min fritter, altså tælle kalorier, så man, fordi man er bange for at få for mange. Var det det samme med dig, eller var det den anden grøft, eller hvordan kom det ligesom til udtryk? Jo, det var det samme. Altså, det var det der med sådan, okay, nu vejer jeg for meget, nu ser jeg for tykket, nu har jeg mistet muskelmasse det her sted og det her sted. Og så sidder mig og min veninde der på Expressen, og vi begynder at snakke sammen om det. Og jeg vidste egentlig ikke, at hun havde det på samme måde, som jeg havde det. Nej, jeg sidder og spiser pizza, det føler også er en af de situationer, hvor hvis man har lidt svært med sin krop eller sit mad, det er også en lidt sårbar situation. Ja, helt sikkert. Også fordi man er sådan, okay, spiser du mest, eller spiser jeg mest i dag? Ja, eller spiser vi, ej, spiser jeg hurtigt, eller er jeg bare mere sulten? Altså, ja. Så begynder vi at sidde og snakke om sådan, hvad for nogle forskellige dumme metoder, vi har brugt for at tabe os, og for ikke at spise lige så meget, og sådan, så drikker man mere kaffe, eller, okay, jeg vil ikke give nogen idéer nu, vel, men det var det, vi sad og snakkede om med hinanden, og det var virkelig vildt for mig, at der var en anden, der havde det på samme måde, som jeg havde det. Jeg ved jo godt, at folk, der er mange, der har det svært med mad. Men det var første gang, jeg havde oplevet det så tæt på mig selv. Og så at hun ligesom åbner op for det over for dig, det gjorde virkelig et indtryk. Ja, det gjorde et kæmpe indtryk. Og det gjorde også, at vi, det var nok det, der var sådan en af byggestenene for vores venskab. Hun er min bedste veninde den dag i dag. I hvert fald en af dem. Og ja, det endte med, at vi virkelig sådan hjalp hinanden gennem det med at have det svært med mad. Og brugte nærmest hinanden lidt som sådan dagbøger. Og ringede til hinanden, når vi havde det svært. Eller hvis en af os havde lyst til at springe et måltid over. Eller hvis den anden havde lyst til sådan at gå ud og brække det mad, vi lige havde spist. Eller et eller andet. I stedet for at gøre det, så skrev vi en besked til hinanden, eller vi ringede til hinanden, eller bare et eller andet for sådan at afvige fra det. Og det har bare været meget specielt, at vi stod i nærmest præcis det samme, og sådan har kunne se hinanden komme ud af det. Ja, de har hjulpet hinanden ud, for nogle gange kan det jo også lidt gå den anden vej i virkeligheden. Altså, ja, så kan det være, at man lige pludselig, begynder at hype hinanden op til netop at gøre det usundt på en eller anden måde, ikke? Mm. Altså, det kunne være, at man forværrede hinandens tilstand med sådan, jamen, du har spist mere end mig i dag, og derfor er jeg den eller sådan, du ved, hvad jeg mener, ikke? Mm. At det er bare ret spøgt, at de ikke fastholdt hinanden i de roller, men de hjalp hinanden med at bryde ud af dem. Ja, det er præcis. Det er jeg virkelig også glad for. Og sådan, jeg kan huske, det er sådan et andet øjeblik, men da hun fik sin menstruation tilbage, som hun ikke havde haft i lang tid, på grund af, at hun ligesom ikke havde særlig fast mønster i at spise osv. Ja, det er jo en ting, ikke? Ja, at hvis man altså tilstrækkeligt nok undersyltet, så stopper ens menstruation. Ja, og det er jo super usundt og mega sådan faresignal. Ja. Og så fik hun sin menstruation tilbage på et tidspunkt, for nogle år siden, tror jeg, det vil være nu. Så jeg gik jo så sådan noget græne og sådan købte balloner. Og jeg tror endda, jeg købte sådan nogle happy birthday-balloner med en fejl. Det var bare meningen, at jeg skulle købe nogle guldballoner eller et eller andet. Og så tog jeg over til hende og sådan pustede de der balloner op, fordi at hun har fået sin menstruation tilbage. Og det var bare så cute og mega fedt. Og så ringede hun til sin mor og var sådan, Luna har taget de her ting med, fordi jeg har fået min menstruation tilbage. Det er mega fedt. Og det var en meget underlig ting at fejre. Men, jeg sidder for helt høje øjne, og jeg synes faktisk, det rammer virkelig meget, fordi at når man er, nu taler jeg også selv erfaring jo, fordi at der har jeg jo afsløret, at jeg har jo også prøvet de der ting, og sådan, jeg blev bare sindssygt påvirket af dem, jeg kendte, der havde det på samme måde. Ja. For det var ikke på en god måde. Mm. Altså det var det der med, så spejler man sig i hinanden. Ja. Så motiverer man hinanden til ikke at spise næsten, ikke? Eller sådan. Mm. Jeg kan bare mærke, at det smittede meget på mig, hvis jeg skulle hjem og sove en hel weekend hos en af mine veninder, som ikke spiste. Ja. Så var det ligesom, okay, så jeg skal jo ikke spise, hvis hun ikke spiser, og vi er hjemme hos hende, og af en eller anden grund synes man, det var pinligt dengang at sådan bede om mad. Eller, du ved, altså alle de der ting, ikke? Sikkert. Så sådan, jeg synes bare, det rører mig virkelig, jeg synes virkelig, det er smukt, at jeg kunne hjælpe hinanden på den måde. Ja, det synes jeg også. Ja. Altså, jeg håber, vi er venner for evigt. Mm-hmm. Så det har gjort et stort indtryk på mig, og sat mange ting i perspektiv, i forhold til, at mad, det er sgu ikke alting, og min krop definerer ikke, hvem jeg er som person. Hvilket jo burde være meget indlysende, men det tror jeg bare ikke, det er for mange, især i sådan Instagram-kultur og verden. Og nej. Og det er i hvert fald vildt svært at synes om sig selv, ikke? Altså, jeg kender mange. Jeg kender ikke en, der ikke tænker det om andre. Altså, alle andre er selvfølgelig alt andet end deres vægt, ikke? Jo, præcis. Så det er ikke fordi, sådan, det er på et dårligt menneske, ved, at man tænker, fuck mand, alle der tykke, de er bare klamme. Det er jo ikke sådan, man tænker, når man er sådan spiseforstyrret til den tynde ende, kan man sige, ikke? Altså, det er jo mere det der med, det er ikke okay, når det er mig. Ja. Og det er jo, det er så underligt. Det er jo fucked up. Altså, fordi jeg synes, alle andre er smukke. Og jeg, sådan, jeg tror, der jeg var allermest spiseforstyrret, der var jeg nok allerbedst til at give komplimenter ud til andre. Jeg var sådan, hold kæft, du ser godt ud i dag. Den der kjole, den chef's kiss. Det er det bedste for dig. Og så når jeg kom hjem og kiggede mig i spejlet, var jeg sådan, nej, ad. Øv. Det er jo vildt. Men det er vildt at så grim en ting, som den lidelse er, så det er jo alligevel det, der ligesom blev årsagen til noget af det smukkeste, du har i dit liv, som er dit venskab, ikke? Jo, virkelig. Så selvom at det også har været hårdt, så har det jo også på en eller anden måde ledt dig til en fantastisk relation. Mm. Meget. Det må man sige. Det er jeg er virkelig glad for den dag, hvor vi besluttede os for at tage på Pizza Expressen og sådan. Ja. Vi connectede bare instantly. Det var virkelig rart. Ja. Magnus, beskriv et øjeblik, hvor nogen eller noget, det kan jo både være personer, en situation, for nogen er det en sang, der lige har ramt noget i dig, eller sådan har gjort et indtryk på dig, har han gjort en indflydelse på dig? Ej, jeg kan ikke, jeg kan ikke huske, hvad sangen hedder, men jeg kan godt finde ud af det. Jeg prøver lige at finde den. Men jeg kan jo se, at du sidder med din iPad, så du har jo forberedt nogle svar, men nu virker det lidt som om, du ændrer dit svar i sidste øjeblik. Jamen, det er fordi, Jamen det er fordi, at nogen eller noget, og så tænker man bare typisk på nogen eller et øjeblik. Det at tænke på musik var ikke så nært, men da du sagde sang, kom jeg bare i tanke om, at der er en sang, som da jeg hørte den på en speciel måde, var det bare sådan, som om at der var en masse sådan puzzle pieces, der lige faldt på plads. Beklager, jeg sidder lige. Ej, prøv her. Der er absolut ingen stress. Det er jo derfor, vi ikke er live. Jeg kan bare begynde at skrive lidt på din nekrolog. Speak my truth, or do I feel to how I feel? I wonder, wouldn't it be nice to live inside a world that isn't black and white? I wonder what it's like to be my friends. Hope that they don't think I'll forget about them. I wonder, I wonder. Right before I close my eyes, the only thing that's Så da jeg hørte den her sang de første mange gange, tænkte jeg det på, at det var ligesom en sang fra sangeren til en eller anden pige, de holder kært eller sådan. Men så hver gang der blev sunget You, begyndte jeg bare at høre den som, at jeg snakkede til mig selv. Så vi er lidt tilbage til sådan ved spejlet, at stå og snakke til sig selv. Ja, det er lidt et tema i dit liv på en eller anden måde, at spejle dig i dig selv. Ja, og sådan, så, og det var bare sådan, jeg tror den var bare rigtig god til at sådan egentlig hjælpe mig på vej til at forstå, hvordan jeg havde det og har det med mig selv. Ja, for hvad fortæller sangen? Altså sådan, ud fra sådan rent lyrics, har jeg svært ved ligesom at huske det, men sådan stemningen, eller sådan jeg fik, det var lidt det her med et sådan anerkendelse af, at du kæmper, sådan, du skal nok klare det. Jeg ser dig. Og den fik bare så meget mere betydning, da jeg hørte den som, at man snakker til sig selv, ind til en sådan flirt eller kæreste. Og kan du ligesom huske, for det kender jeg godt selv, det her med, at man har et bestemt stykke medie, eller sådan, det kan være en bog, ikke? Og sådan noget. Det jeg også synes der er ret spændende, det her med, at jeg tror, der er mange bøger, hvor hvis det er en, jeg har læst, der ikke har rykket særlig meget i mig, så kan det være, hvis jeg genlæser den 3 år efter, så er det det rigtige tidspunkt, og lige pludselig betyder den alt muligt for mig, eller alt muligt andet. Ja. Og det er bare sjovt, at så nogle gange har det noget med timing at gøre. Kan du huske, da det ligesom første gang, at du hører den på ny? Ja, ja, så det var faktisk, før jeg var ude i at få min psykolog, jeg har nu, var jeg i sådan fasen, hvor jeg skulle søge, og det var altså det er altid en kamp eller lidt længere proces. Jeg havde gjort alt hvad jeg kunne for fra lægens side at kunne få en. Nu skal jeg lige formulere det rigtigt, fordi jeg havde det skidt, og jeg var bare meget funktionel. Altså jeg fungerede stadig rigtig godt. Så jeg fik en sådan henvisning på mild til moderat depression. Der efter i slutningen af mit første år på DTU. Efter corona og ja, ligesom efter at jeg havde fået og, ja. Sådan siddet med mig selv og min kæreste, og så sådan mest af alt siddet med mig selv, mine tanker, og lagt hele fortiden ud foran mig med sådan et kort, som jeg egentlig har behandlet undervejs, men jeg lagde bare mærke til mange nye ting og sådan. Og så da det var, at jeg var ret progressiv for at søge hjælp. Jeg fik opsøgt Headspace, hvor man kan få sådan lidt gratis konsultationer, men hvor det ikke nødvendigvis er samme person eller sådan, og det er ikke nødvendigvis psykologer eller sådan. Ja. Og så igennem studiet søgte jeg også studenterrådgivning, som gav mig 5 samtaler med psykolog. Og så var det, da jeg var startet hos hende. Hun hedder Lea. Kæmpe skud til hende. Ja. Hun var psykologpraktikant for studenterrådgivningen. Og det var sådan, efter jeg havde haft startet med hende, var det, at jeg så ligesom, så hørte jeg lige pludselig sangen. Og så endte det også som bare sådan samtaleemnet ved den ene gang hos hende, at sådan, vi snakkede bare den der sang sådan lidt igennem. Fordi næsten den, sådan hele de der videoer på Genius. Ja. Hvor de ligesom, hvor sangeren kom, eller kunstneren kommer ind, ja, og nedbryder hver lyrik og hvad det betyder. Ja, og så gjorde jeg det bare for mig. Ja. Altså, så hvad betyder det for mig? Og sådan, så der var sangen helt tæt på huden, hvis ikke under. Altså sådan, og i dag har den nok ikke samme association eller sådan kraft, men lige der var den sådan lige i hjertet. Ja. Det er sjovt, at man kan føle sig så set af en sang. Ja, ja, det er, ja, det er virkelig, altså det er virkelig interessant. Det er noget, jeg lægger mærke til selv rigtig meget, når jeg hører musik. Og jeg tror bare, det er fordi, at de udfordringer, jeg går med, er jeg ikke alene om. Altså, men man har det med at føle, man er alene, og det er svært at opsøge andre. Og så når man hører det i musik, som er sådan kunstner, der er sådan modig nok til at dele så meget ud af sig selv, så er det meget nemt at sådan få passet noget af sig selv ind på det, fordi ja, man er ikke alene, og der er altid nogen, der ikke nødvendigvis samme sådan situation, men samme sådan tema til dynamik eller sådan, altså gør sig gældende. Så blandt mange indtryk, som den sang gav dig, så var det også det her, den her følelse af, du er ikke alene. Ja, og det er et budskab, jeg har på en del af mine trøjer faktisk, hvor der står, you are not alone, og sådan nogle ting. Fordi jeg, lidt ligesom som dinosaur-episoden, havde jeg så en endnu højere, altså sådan, så hvis vi tager de milepæle i mit liv, ikke? Eller sådan level up, der var et level up der ved dinosaur-rygsætten, så havde jeg et level up for omkring halvandet år siden efter mit første år, hvor at jeg bestilte sindssygt meget tøj hjem, som var sådan sådan promoveret mental health på en sådan normaliseret og aftabuiseret måde. Ja. Ja. Og jeg elsker at have sådan noget tøj på. Altså den jeg har på her, Ja, så for jeg kiggede lige ned, der står seek discomfort. Ja, som læner sig op af, at sådan, man vokser allermest ud af sin comfort zone. Og det handler ikke om at bryde grænser, det handler om at udfordre sig selv. Og for mig er det meget sådan internal struggles. For andre er det sådan noget som bungee jump og højdeskræk og sådan noget lidt eksternt eller external. Ja. Og på bagsiden står der så sådan, you're only a positive thought away from a miracle. Ja. Så jeg kan godt lide at have sådan, også gå i tøj med budskaber, som potentielt kan lysne en helt fremmed. Ja, og også sådan lidt den der pay it forward, ikke? Altså nu er der noget, du lige pludselig stødt på, som gjorde et stort indtryk på dig i den positive retning. Ja. Så vil du også gerne være med til at lige pludselig blive det indtryk på andre. Ja, ja, helt klart. Og det er, altså, det er en fed måde, at sådan, bare tanken om, at hvis man går ned ad strået, og der er en ud af de der 500 mennesker, man passerer, der lægger mærke til, you are not alone. Hvis man så gør det 5 dage i stræk, og der er en af de 5, der tænker over det, og der får noget ud af det, så har det været, altså det hele værd for mig, fordi jeg får også sindssygt meget ud af at gå i sådan noget tøj. Jeg føler mig meget sådan afklaret med mig selv, og sikker, og sådan rolig i mig selv. Men tanken om at hjælpe andre, og støtte andre, sådan gør mig helt høj. Altså sådan, det er mit opium, tror jeg. Hvis vi vender spørgsmålet om Nyx, beskriv så et øjeblik, hvor nogen eller noget har gjort et indtryk eller haft en indflydelse på dig. Og det kan igen være alt fra et stykke medie, kunst til en samtale, et blik, en post på Instagram. Noget, der har rørt dig eller rykket ned i dig. Min storebror er en kæmpe inspiration for mig, og stor motiverende faktor. Han har været virkelig, virkelig langt nede i en rigtig lang periode, og han har hævet sig selv op af det her kæmpe depression, stress, angst, hul, whatever, alt under solen, var jeg lige ved at sige. Hvad hedder han? Han hedder Jens Jakob, men vi kalder ham bare Jens. Okay. Prøv at beskrive Jens, ja. Fortæl os om ham. Jamen, Jens, han er sådan en energikugle. Han er sådan en krudtugle. Så han har altid gang i et eller andet, og han synes det er mega fedt at lave mad, og han vil rigtig gerne lære fra sig, og han går op i krypto, mining og NFT trading og altså sådan nogle sådan noget investeringer og sådan nogle ting. Han går op i biler, i sin egen bil. Han elsker hunde. Desværre har han hans hunde sammen med hans ekskæreste nu. Men han har de her sådan passions, og man er slet ikke i tvivl om, hvad det er, han er glad for. Man er slet ikke i tvivl om, når nu han forklarer om noget, han virkelig går op i. Og han er ret emotionelt intelligent, så han er rigtig god at have samtaler med sådan omkring det, der foregår indeni, fordi han er selv ret eftertænksom og har modtaget noget psykoterapi og sådan noget, som han bare tager ind og bruger. Og det er bare virkelig fedt at se, at han har hævet sig ud uden medicin eller noget som helst. Han er bare hævet sig ud af en kæmpe kløft på, 4, 5, 6 år eller sådan noget, hvor han bare har været nede og bare har ligget langs på sofaen i virkelig lang tid. Og nu har han tabt, jeg ved ikke hvor meget. Den anden dag sagde jeg, at nu kan han tælle sine mavemuskler, efter at have været sådan kokkeovervægtig. Altså muskler på armene og sådan noget. Han er virkelig, og man kan se, at han er gladere. Han griner af ting, griner til, han græder nogle gange af ting, og er ude og taler med sine venner og sådan, er ude at drikke sammen med dem, og det er bare det der med, han sætter så godt et eksempel med at vise, hvis du tager dig selv seriøst, og hvis du behandler din krop og dit sind ordentligt, så kan du altså godt få det bedre, uanset hvor langt nede man har været. Og det er ikke nemt, og det er ikke bare lige, det er en lang proces, men hvis man bliver ved, altså meter bliver også til kilometer, hvis bare du bliver ved med at gå, som han siger. Ja, jeg tænker også, at det er inspirerende for dig på en anden måde, fordi du selv døjer med depression. Så ved man ligesom også, hvad det indebærer. For jeg føler tit, når man får succeshistorien, og man ikke selv har prøvet at være i samme situation, så fokuserer man kun på det gode historie. Det gik jo godt, og du klarede den, og det er mega sejt. Men når du hører om det, så ved du ligesom også, alt det usagte. Ja, lige præcis. Og sådan ved, hvor hårdt og svært det kan være. Ja, og hvordan det så ud der, hvor man kom fra. Altså, jeg har også været rigtig, rigtig langt nede. Og synes stadig faktisk, at jeg er et godt stykke nede, men jeg ved, jeg er på den rette vej. Men det har nemlig været en virkelig inspirerende faktor, netop fordi, at jeg ved, hvordan det føles, der hvor han er kommet fra. Jeg ved, hvordan det ser ud. Jeg ved, hvad det er for, altså, hvad det er for en virkelig tung vægt, man har liggende på brystet. En virkelig indifference, altså fuldstændig ligegladhed omkring sig selv og sit liv og konsekvenser af ens aktioner. Og, altså, hvor man vitterligt bare, det sidste man mangler er at kaste håndklædet i ringen. Man har håndklædet i hånden, du har ikke kastet det i ringen endnu, men du er fandme lige ved. Det er virkelig inspirerende at se ham komme op derfra. Jeg er ikke nok med, at du kan relatere til ham, fordi du også har, altså, lidt under de samme mentale ting, så kommer jo også fra det samme hjem. Lige præcis. Altså, det er nok også nogle af de samme ting, ja, specifikt, I har oplevet, ikke? Ja, altså, jeg tror, han har haft de samme problemer med sit forhold til min far, som jeg har. Han er ikke... Han er 8 år ældre end mig og min søttertvilling, så han har ikke været med i den usunde husholdning, heldigvis. Men han havde så lige en barndom der, mens mine forældre stadig var gift, hvor at han så har fået nogle af de der ting ind fra min far, som han også helt klart har kæmpet med. Men det har i hvert fald haft ret stor indflydelse på mig, fordi nu drikker jeg jo proteinpulver, og jeg skulle have været over at træne både i går og det. Nu har jeg ikke lige... Nogle gange træner jeg, ja. Men nogle gange er bedre end ingen gange. Og jeg tager mig tid til at gå og rydde lidt op, og lige få ordnet lidt, og få lidt, altså, styr på ting og sager. Og det er ikke fordi, det kommer naturligt, men det der med at se og kunne genkende, hvor Jens har været, og så se, hvor han er nu. Hvordan de der sunde mønstre, han har implementeret i sin hverdag, hvordan de bare fungerer. Hvordan han bare har kunnet rejse sig fra det der lort, fordi han er begyndt at tage sig selv seriøst, fordi han er begyndt at behandle sig selv, som om at han gerne vil fortsætte med at leve. Han har lagt håndklæden ned, og så er han gået over og taget tandbørsten og taget et bad. Ja, det tror jeg er noget af det, der har haft ret stor indflydelse på mig. Det er sjovt, hvordan sådan, selvom at man er den yngre søskende, så kan man nogle gange godt over for den ældre søskende blive sådan helt... sådan moderligt stolt. Ja, jamen jeg er virkelig... Jeg vil lige være sådan, jeg bliver helt choked up, fordi det er virkelig... Altså, ja, det er virkelig sådan en moderlig sådan mama bear stolthed, jeg har. Ja. Altså, jeg ved godt, jeg er meget mindre end dig, men sådan, du skal vide, jeg er stolt af dig. Ja, 100%. Ja. Jamen, det er sindssygt. Og jeg taler også meget om det. Altså, sådan, jeg kan huske, da han først begyndte, fordi det var sådan noget med bare at begynde at gå. Altså, så gå en tur hver dag ud og gå. Og da man ligesom sådan kunne begynde at se, så cyklede han og sådan noget. Man kunne se, at han begyndte at smide nogle kilo og sådan noget. Så var jeg sådan, okay, spændende. Og så jo længere vi kommer, og jeg har samtaler med ham, jeg snakker med ham om mit lort, og han kan relatere, eller han kommer med nogle råd, eller nogle ting, der har fungeret for ham og sådan noget. Det er bare, altså, ja, det bliver bare mere og mere tydeligt, at han virkelig er et godt sted. At han virkelig har det godt og rart inde i sit eget hoved. Og det er inspirerende. Det er meget inspirerende. Maja, beskriv et øjeblik, hvor nogen eller noget har sat et aftryk i dig. Puha. Jamen, det har jo nok været på en sådan 3. 4. klasse til en atletik sommerlejr. Der er mange sommerlejre i det, ikke? Ja, ja. Det er sådan, du ved, det er de der sådan sommercamps, man tager til for at... for børnepasning i 3. og 4. klasse, ikke? Så det var klart. Sådan... Okay, men det her var med atletik og rollespil. Ja, det var sådan noget. Så lavede du atletik fra 9 til 16, ikke? Og så kom du hjem til dine forældre igen. Og så mødte du en masse søde unge mennesker, der også syntes, at atletik var fedt. Men det var jeg afsted til. Og jeg kan meget tydeligt huske, at der var et tyskende par, hvor den ene var rigtig populær, og hvor den anden, Mia, ikke rigtig var. Og hvor søsteren var med til at mobbe hende rigtig meget. Hvor gamle er I her? Altså, vi har været 11, tror jeg. 10-11 år. Ikke særlig gamle. Og jeg kan huske, at jeg blev så mega sur. Altså, jeg var bare sådan, hvad fanden er det for noget pis? Det kan simpelthen ikke være rigtigt. og jeg er ret dygtig socialt. Og har altid været, det har altid været sådan relativt well-liked. Og jeg ender med meget sådan demonstrativt at gå over på tribunerne og sidde og spise frokost med hende her Mia hver dag. Og ligesom inkludere hende i alle mine samtaler. Og jeg kan bare se på hende der søster, at hun bliver mere og mere sur. Og hun prøver mere og mere at sådan befriende mig og være sådan, ej, skal vi ikke spise frokost sammen? Skal vi ikke være venner? Og jeg kan bare... Altså, jeg blev virkelig vred. Og virkelig sådan... Altså, det gjorde virkelig et indtryk på mig, at nogen, der sådan skulle holde af dig, eller om ikke andet bare være neutralt indstillet på dig, kunne være så mega ledet over for noget, du ikke kunne gøre for. Og jo, Mia var... Jeg vil gerne indrømme, jeg blev da også irriteret på Mia, fordi hun begyndte at klinge sig til mig. Fordi det er det, man gør, når man er vant til ikke at få opmærksomhed, og nogen så lige pludselig giver dig det. Og det kunne jeg da også godt mærke, at det blev meget. Men jeg kan også bare huske, det gjorde et indtryk på mig, hvor taknemmelig hun var, og hvor modbydelig jeg egentlig synes, de andre var, og hvor jeg var sådan, det har jeg faktisk... Altså sådan... Det har jeg ikke lyst til at være medvirkende til, og jeg er ikke... Altså sådan, jeg vil gerne gøre, hvad jeg kan for at forbedre den slags situationer i fremtiden, og det har jeg også på mange måder gjort i mange situationer. Ikke? Men det er også noget af det værste, man kan forestille sig. Altså en ting er mobning i sig selv, som det har mønster, men et ekstra lag i, at det er din søster, mm-hmm. der er med til det. Ja, jamen det var... Jeg synes, det var så mærkeligt, at dem, der ligesom stod for den der camp, ikke gjorde noget ved det, fordi det var ret... Jeg husker det som værende ret tydeligt, men det var også, altså for mig var det jo ret definerende. Og det gjorde jo et ret stort indtryk. Jeg synes, vi har talt meget om loyalitet i dag. Ja. Meget om, at man skal have sin egen ryg, og også meget om tilgivelse, men også at sætte grænser. Altså, jeg synes, der er et spændende sådan, forhold i det, du siger omkring både... Det ved jeg ikke, det er også bare paralleller til det der med, okay, det har også gjort meget indtryk på dig, det her med at have nogens ryg. Det skal man, når man ligesom er i familie. Og nu står du selv i en situation, hvor du oplever, at din mor har ikke haft sin ryg, og derfor taler du heller ikke med hende. Til gengæld har du en veninde, som virkelig har fucket dig over, men hende tilgiver du, fordi hun viser velvilje, og sådan, altså, ja, yeah. Der er meget, det ved jeg ikke, hvad er din filosofi om det, altså, tror du bare, det er, at så længe, at, forstår du, hvad jeg mener, jeg synes bare, det er sjovt, at du er så stolt af at være så tilgivende, og du er meget tilgivende, men at du stadig er i stand til at sætte grænser, og stå op for dig selv og for andre. Ja, altså, jeg tror, det er en svær balancegang, og det er jo også noget, jeg har, altså, skulle lære. Både det der med, at verden ikke er sort og hvid, men også, at du skal ikke give folk... Altså, jeg lever meget med sådan, at folk får en chance mere, end de fortjener. Og hvis ikke de gør sig værdige til den, så har de ligesom valgt et eller andet sted. Og jeg synes, det begge dele er vigtige. Og jeg tror på, at jeg bliver et bedre menneske, og menneskerne omkring mig bliver bedre mennesker, og verden bliver bedre af, at vi tør sætte det på spil og tilgive. Men at det heller ikke skal... Hvis du bare tilgiver for et godt ord, så er den tilgivelse også ligegyldig. Jeg tror også, det er derfor, jeg er meget sådan, at altså med min mor, hvis min mor kom tilbage og sagde, okay, jeg kan sgu godt se, det var ikke okay fra mig. Kan vi arbejde på tingene, jeg er villig til at gøre x, y, z, så vil jeg da også sige, okay. Men indtil det sker, altså, så er den grænse nødvendig for at have det godt, ikke? Altså sådan, og den balancegang er svær. Og der er der helt sikkert også tidspunkter, hvor jeg har tilgivet alt for meget og alt for hurtigt. Men det er jo ikke de ting, vi husker. Ikke i dag. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det,